كذبت قوم نوح المرسلين قوم يا نوح وليكذبش متومه إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون alipoambia ndugu yao Nuhu je amchi Mungu إني لكم رسول أمين hakika mimi kwenu ni mtume mwaminifu فاتقوا الله وأطيعون basi mcheni Mwenyezi Mungu na nitini mimi وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين na sikutakini juu yake ujira kwani ujira wangu hauko ila kwa Mola mlezi wa walimwengu wote fattaqullaha wa atiiun basi mcheni Mwenyezi Mungu na nitini mimi qalu anu'minu laka wa taba'aka al-ardhalun wakasema je tukuamini wewe hali wanaokufuata ni watu wa chini qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun akasema na yajuaji waliokuwa kiafanya in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun hisabu yao haiko ila kwa Mola wao mlezi laiti mngelitambua وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا مِمِّي سِوَى كُوَفُكُوزَ وَأُمِينِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ مِمِّي سِچُوْتِ إِلَا نِمُونِيَاجِ وَذَاهِرِ شَاهِرِ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ وَكَسَمَا إِكِيوَ هُوَاچِي أَيُّهَا نُوحُ بِلَا شَكَّ أُتَطِغْوَا مَاوِ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ أَكَسَمَا مُولَا وَانْغُ مُلِزِي hakika watu wangu wamenikanusha faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya min almu'minin basi hukumu baina yangu na wao kwa hukumu yako na uniokoe mimi na walio pamoja nami waumini فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ kwa hivyo tukamwokoa yeye na waliokuwa pamoja naye katika merikebu iliyosheheni ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ kisha tukawazamisha baadaye waliobakia إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ hakika katika haya ipo ishara lakini si wengi wao waliokuwa waumini وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ na hakika Mola wako mlezi ndiye yeye mwenye nguvu mwenye kurehemu Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah na Mwenyezi Mungu ametaja habari za Nuhu kwa kauli yake kaumu ya Nuhu ili ukanusha utume wake wakamrudishia mwenyewe. Kwa kitendo hicho ikawa wamewakadhibisha mitume wote wa Mwenyezi Mungu kwa kuwa wito wao ni mmoja katika asili yake na lengo lake.